Tu program trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 1 października, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Od dziś w Polsce działa sieć szpitali. Emerytury i renty funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa od dziś nie przekroczą średniej wartości świadczenia ZUS w ramach 4. Dnia Tradycji Rzeczpospolitej. Na zamku w Kutusku trwa piknik husarski. Od dziś w Polsce działa sieć szpitali. Weszło do niej prawie 600 placówek. Zmiana systemu ma poprawić leczenie i skrócić kolejki do specjalistów. Nocna i świąteczna pomoc będzie najczęściej przy szpitalu sieciowym, mówi Piotr Gryza, wiceminister zdrowia. Bezpośrednio, tuż przy izbie przyjęć albo w bliskiej lokalizacji, część szpitali będzie miała podwykonawstwo i to podwykonawstwo w znacznej mierze dotyczy opieki wyjazdowej. Szpitale będą otrzymywały ryczałt na leczenie. Fundusz, czyli płatnik, nie ingerują w podział tego kontraktu, więc dyrektor szpitala czy zarząd szpitala będą sami decydować o podziale zasobów. Również będzie możliwe przesuwanie środków. Pozwoli to racjonalnie wykorzystać zasoby. Barbara Góra, Polskie Radio. Emerytury i renty funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa w PRL od dziś nie przekroczą średniej wartości świadczenia ZUS. Zaczyna obowiązywać ustawa dezubekizacyjna. Emerytury byłych milicjantów nie będą obniżane, jeśli nie pracowali dla bezpieki, mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński. Ustawa dezubekizacyjna nie dotyczy ani funkcjonariuszy, byłych funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, ani strażaków. To jest upowszechniany, fałszywy pogląd. Nie jest prawdą, że podlegają jej sportowcy, że podlegają jej milicjanci czy strażacy. To jest po prostu nieprawda. Jarosław Zieliński przypomina też, że od decyzji obniżającej świadczenia przysługuje odwołanie do sądu. W decyzji, którą wydaje Zakład Emerytalno-Rentowy, jest zawsze pouczenie o trybie odwołania i takie oczywiście możliwości są. Może także odwołać się do sądu. Przeciwko wprowadzeniu przepisów ustawy dezubekizacyjnej protestowali m.in. politycy Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Rzecznik Praw Obywatelskich. Adam Bodnar uważa, że katalog osób, które są objęte nowym prawem, jest zbyt szeroki. Dziś referendum niepodległościowe w Katalonii. Mimo zapewnień lokalnej administracji wciąż nie wiadomo, czy głosowanie odbędzie się. Jego organizacji zakazał Trybunał Konstytucyjny Hiszpanii. Katalończycy zaczęli tworzyć kolejki do lokali wyborczych. Tymczasem konwój kilkudziesięciu pojazdów policji i gwardii cywilnej wyjechał z portu w Barcelonie. Hiszpański rząd uznał referendum za nielegalne i polecił policji, aby zapobiegła przeprowadzeniu głosowania. Nie wiadomo, czy lokale wyborcze zostaną otwarte tak jak planowano o 9:00 i czy referendum odbędzie się. W Katalonii jest Ewa Wysocka. Lider katalońskiego rządu, Carles Puigdemont, zapewniał, że dzisiaj będzie można głosować. W niedzielę przygotujmy się do referendum. Wyjdźmy z domów gotowi, by zmienić historię, zakończyć proces niepodległościowy i rozpocząć erę postępu. Inigo Mendez de Vigo, rzecznik centralnego rządu, uważa, że referendum się nie odbędzie. Jest nielegalne, nie ma poparcia międzynarodowego, nie ma karty do głosowania, listu uprawnionych, składu komisji referendalnych. Wiemy też, że nie będzie możliwe elektroniczne podliczanie głosów. Policja przejęła ster nad katalońskim centrum informatycznym. Wydarzenia w Katalonii obserwuje delegacja parlamentarzystów europejskich i 400 dziennikarzy z 32 krajów. Z Katalonii dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. W ramach 4. Dnia Tradycji Rzeczypospolitej na zamku w Pułtusku na Mazowszu trwa piknik husarski. Prezentowali się konni łucznicy. Odbyła się też rekonstrukcja bitwy pod Wiedniem, mówi Michał Kisiel, dyrektor Domu Polonii w Pułtusku. Takim symbolem uczestnictwa było zdobycie przez chorągiew biskupa płockiego namiotu Kary Mustafy. To chorągiew Płocka była pierwsza w tym namiocie, można tak powiedzieć, dowodzącego siłami tureckimi. Także to nie jest przypadkowe powiązanie, to wręcz historia nam nakazuje pielęgnować te piękne zwycięstwo polskiego oręża. Zmagania wojsk Jana III Sobieskiego z armią turecką oglądał też minister Henryk Kowalczyk. Bardzo się cieszę, bo to przypomina nam w sposób żywy, atrakcyjny polską historię. Właśnie bitwa pod Wiedniem, oręż i husaria, świetne chwile, więc myślę, że tutaj dla młodzieży to jest taka dużo lepsza lekcja historii niż z podręczników samych. A główne uroczystości 4. Dnia Tradycji Rzeczypospolitej zaplanowano na dziś. To był serwis Trójki. W całym kraju nadal sporo słońca i ciepło. Nieco więcej chmur na zachodzie. 13 stopni w Suwałkach i Białymstoku, 16 w Lublinie i Rzeszowie, 17 w Krakowie, Warszawie i Gdańsku, 18 w Katowicach i Poznaniu, 19 we Wrocławiu. Rano na południu mgły. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

z osobna. Czuję tam litość dla innych uwikłanych w ciało i wierzę, gdyby nawet nie było drugiego brzegu, na most nad ziemią weszliby tak samo. I wierzę, gdyby nawet nie było drugiego brzegu, na most nad ziemią weszliby tak samo. I wierzę, gdyby nawet nie było drugiego brzegu, na most nad ziemią weszliby tak samo. I wierzę, gdyby nawet nie było drugiego brzegu, na most nad ziemią weszliby tak samo. I wierzę, gdyby nawet nie było drugiego brzegu, na most nad ziemią. Piękny tekst to Czesław Miłosz, piękne wykonanie, piękny głos to Aga Zarian, no i orkiestra pod ręką Krzysztofa Herdzina. To taki prolog nieoperowy, ale niedaleko nam już do opery. A to dlatego, że dzisiaj świętujemy Międzynarodowy Dzień Muzyki, a 15 października w Filharmonii Narodowej odbędzie się współczesne prawykonanie opery sakralnej Mojżesz Antona Rubinsteina. Polska Orkiestra Sinfonia Juventus pod batutą Michaiła Jurowskiego. Stąd moi goście w tej godzinie. Pani Marta Nowak, koncertmistrz Sinfonii Juventus. Pierwsze skrzypce. Witam pięknie. Dzień dobry. Udało się. Piotr Maculewicz, krytyk muzyczny, muzykolog związany z Sinfonią i kustosz zbiorów muzycznych Biblioteki Muzycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Będziemy mówić o dziele, którego premiera przed nami. Współcześnie nikt jej nie słyszał. Nie ma nagrań owej opery. No i jak państwo usłyszeli, pani Marto, Mojżesz Anton Rubinstein, to było takie, o mój Boże, no i co to będzie? Nikt nie wie, jak to wygląda. No to prawda, to jest dla nas bardzo duże wyzwanie i wyróżnienie dla wszystkich muzyków, że właśnie jak my jako pierwsi będziemy mogli właśnie nagrać i wykonać tą wersję koncertową tego dzieła, ale też jest to bardzo duża odpowiedzialność, ponieważ no, poniekąd jesteśmy właśnie odpowiedzialni za odczucia, które powstaną po wysłuchaniu tego dzieła. Także bardzo się cieszymy, a z drugiej strony jest gdzieś ten z tyłu głowy to poczucie, że to będzie pierwszy raz właśnie wykonane i także, ale bardzo się cieszymy, jest to dla nas duże wyróżnienie. Państwo są po pierwszym takim odczytaniu nut tak, już i... Tak, tak, jesteśmy. To znaczy, jeżeli chodzi o moje takie osobiste tak odczucia, to bardzo dużo się dzieje, mamy dużo zmian temp, właściwie co kilka taktów, także na razie jest to praca taka żmudna, troszkę z metronomem. Także no, na razie ciężko powiedzieć tak o samym dziele więcej słów, ale myślę, że to będzie bardzo piękna muzyka. Panie Piotrze, jak pan usłyszał Mojżesz, Rubinstein?

Anton Rubinstein, barkarola G-moll opus 50. Moimi gośćmi dzisiaj pani Marta Nowak i pan Piotr Maculewicz, którzy opowiadają nam właśnie o Antonie Rubinsteinie, bo przed nami niezwykła premiera w wykonaniu Sinfonii Juventus. Niezwykła premiera Mojżesza, dzieła, które w XXI wieku jeszcze nie ujrzało światła dziennego i nigdy nie zostało zarejestrowana. Sam Anton Rubinstein. Panie Piotrze, czy możemy zaryzykować taką tezę, że przyszło mu się urodzić w bardzo ciekawych czasach na początku XIX wieku, gdzie przed nim te wszystkie przemiany stylów filozoficznych, muzycznych, społecznych? Anton Rubinstein urodził się w roku 1829, a więc należał do takiego już drugiego pokolenia romantyków i rzeczywiście przeżył niemal cały XIX wiek, był świadkiem wielu bardzo istotnych przemian estetycznych tej epoki i także miał okazję poznać najbardziej prominentne postaci życia muzycznego. Już jako cudowne dziecko, pianista podziwiany w wieku lat 9-10, podróżował po Europie, grał w Paryżu, między innymi przed Chopinem i Listem, przyjęty przez nich bardzo życzliwie, zwłaszcza z Franciszkiem Listem, wielkim romantykiem węgierskiego pochodzenia. Połączyła go pewna przyjaźń i zażyłość. Często razem koncertowali. List, jako osoba niezwykle wpływowa, ważna, był promotorem młodego Antona Rubinsteina. Co ciekawe, mimo tych wpływów, tej przyjaźni, sam styl muzyki Antona nie uległ jakiejś inspiracji ideom Lista. List był swego rodzaju modernistą swej epoki, piewcą nowych gatunków, nowych technik i form. Postawa Antona Rubinsteina jako kompozytora była bardziej klasycyzująca. Sam List kiedyś nazwał go wręcz nowym Beethovenem z pewną emfazą. I rzeczywiście Rubinstein był zwrócony bardziej wstecz ku dziedzictwu klasyków, wcześniejszych romantyków. Stronił od innowacji, które wprowadzała tak zwana szkoła nowoniemiecka, której głównym piewcą był właśnie Franciszek List. Natomiast być może właśnie List zainspirował go do zainteresowania gatunkami oratoryjnymi. Anton Rubinstein, czy to prawda, że razem właśnie ze swoim bratem Mikołajem należeli do takich postaci prominentnych w świecie muzyki rosyjskiej? Oczywiście, przy czym Anton był o kilka lat starszy, Mikołaj był jego młodszym bratem i to Anton jakby popychał Mikołaja do różnych działań. Był on też znakomitym pianistą, podobno ich gra bardzo mocno się różniła. Gra Antona była bardzo spontaniczna, natomiast Mikołaja bardziej wystudiowana, precyzyjna, delikatniejsza. I konkurowali w dwóch obszarach, mianowicie Anton Rubinstein działał głównie w Petersburgu, gdzie założył Rosyjskie Towarzystwo Muzyczne, niezwykle ważne, taka instytucja o charakterze filharmonicznym i założył pierwsze w Rosji konserwatorium, instytucję kształcenia akademickiego. Mikołaj powtarzał te działania, ale w Moskwie. Założył konserwatorium moskiewskie i też towarzystwo filharmoniczne w Moskwie. Czyli miał taką żyłkę pedagogiczną, ale też zmysł do tworzenia, organizowania. Tak, to była jego idea fix, bardzo cenna, gdyż szkolnictwo muzyczne w Rosji jego czasów nie stało na zbyt wysokim poziomie, a Rubinstein, który podróżował w młodości bardzo dużo po Europie Zachodniej, mógł poznać instytucje konserwatoryjne, zwłaszcza sławne konserwatorium w Lipsku, w Wiedniu. Starał się przenieść te wzorce na grunt rosyjski i co ciekawe spotykał się z pewnym oporem. Kompozytorzy szkół narodowych, zwłaszcza związani z tak zwaną potężną gromadką, wcale nie byli bardzo przychylni idei konserwatorium. Uważali, że to jest taka trochę administracyjna czapa, która zbyt mocno ukierunkuje kształcenie muzyczne, zabierając mu spontaniczność. Krytykowali akademizm tych instytucji. Musiało potrwać kilka lat, nim to docenili, a sam Rubinstein był w ogniu licznych konfliktów i sporów publicystycznych tego czasu. W końcu zresztą musiał zrezygnować z kierowania założonym przez siebie konserwatorium. Tak daleko doszły te spory i konflikty. Czyli nie było mu wcale tak łatwo. Nie był wielkim, podziwianym kompozytorem, który miał ideę fix krzewienia muzyki. Jak to bywa z wieloma z kompozytorami, nie był doceniony dostatecznie w swojej ojczyźnie. Ale był nauczycielem Piotra Czajkowskiego? Tak, Piotr Czajkowski należał do pierwszego naboru nowego konserwatorium petersburskiego i do pierwszych jego absolwentów. Nie studiował tak bezpośrednio może u Antona Rubinsteina, do pewnego stopnia, Później wyjechał do Moskwy i został profesorem konkurencyjnego konserwatorium założonego przez brata Mikołaja Rubinsteina, ale niewątpliwie tych dwóch muzyków łączyło owo konserwatorium petersburskie i także pewna twórcza postawa, gdyż i Anton Rubinstein i Piotr Czajkowski skłaniali się bardziej ku takiemu europejskiemu, kosmopolitycznemu nurtowi muzyce rosyjskiej, właśnie przeciwstawiając się tym szkołom narodowym związanym z grupą znaną jako Potężna Gromadka. Czyli wyjaśnijmy, czyli ci, którzy bardzo wielki nacisk kładli na muzykę narodową. Narodową, ludową, na przenikanie elementów ludowych, tradycji rosyjskich do muzyki, jednocześnie do muzyki, która była otwarta właśnie bardziej na zdobyczy szkoły nowoniemieckiej, jeżeli chodzi o samą technikę kompozytorską. Co ciekawe, Rubinstein, mimo swojej krytycznej postawy wobec tego środowiska i także wobec tych modernistycznych nurtów w muzyce europejskiej, jako organizator życia muzycznego był bardzo otwarty i tolerancyjny. Mimo niechęci do tej muzyki wprowadzał ją na estradę. Starał się bardzo równo traktować kompozytorów, nawet tych, którzy jego samego mocno krytykowali. Był to bardzo, bardzo otwarty umysł, bardzo światły umysł. Wiele znaczył dla muzyki rosyjskiej, zwłaszcza dla pedagogiki muzycznej w Rosji tego czasu. I organizował też koncerty z muzyką dawną, co chyba nie jest takie... na tamte czasy oczywiste. Zupełnie nie jest. Historyzm jest postawą właściwą romantyzmowi. Wtedy zaczęto się w ogóle interesować muzyką dawną, ale jako taką egzotyczną ciekawostką, znaną tylko fachowcom. Natomiast Rubinstein już od wczesnych lat grywał na przykład utwory Bacha, co wcale nie było takie oczywiste, już jako to cudowne dziecko. A później już jako dojrzały artysta organizował tak zwane koncerty historyczne. Cykl takich koncertów, bodajże 7, odbył się podczas jego długiej wizyty w Stanach Zjednoczonych i wzbudził sensację, gdyż on tam pokazywał muzykę, która dziś dla nas jest może bardziej oczywista, a wtedy była kompletnie nieznana, na przykład muzykę XVI-wiecznych wirginalistów angielskich, granych oczywiście na fortepianie, albo klawesynistów francuskich, także Bacha. W ciągu tego cyklu koncertów pokazywał właśnie rozwój muzyki klawiszowej, według jego pojęcia fortepianowej, ale też oczywiście klawesynowej, chociaż tego instrumentu bezpośrednio nie używał w takim historycznym zarysie. To była dosyć nowatorska postawa. Nowatorski, z szeroko patrzącą perspektywą, zainteresowany światem muzycznym, szukający u źródeł, niezwykły. No i tak po trosze dożeglowaliśmy do opery poprzez te koncerty muzyki dawnej. No ale to teraz zaprezentujemy Państwu fragment, chór z opery Chrystus, Alleluja, sławiące Pana. utwór z opery Chrystus Antona Rubinsteina. Państwo słyszeli to bardzo dawne nagranie, takie prosto z, właściwie nie sali koncertowej, tylko z, prosto z opery. Przypominam, moimi gośćmi dzisiaj pan Piotr Maculewicz i pani Marta Nowak, koncertmistrz Sinfonii Juventus. Pani Marto, 15 października w Filharmonii, tu przypominamy, Filharmonii Narodowej w Warszawie odbędzie się owa współczesna premiera opery sakralnej Mojżesz Antona Rubinsteina w wykonaniu właśnie symfonii. No a misja orkiestry wyraża się między innymi w takich słowach. Chcemy, aby młodzi muzycy promowali kulturę polską na światowym poziomie, a ich entuzjazm, dyscyplina i radość tworzenia stały się wizytówką na arenie międzynarodowej. A Mojżesz będzie jedną z takich wizytówek. Czy są plany pokazania tej opery nie tylko w Warszawie, ale już w Polsce? Czy wiadomo coś na ten temat? No jeszcze nic nie wiadomo na ten temat, także ciężko mi tutaj cokolwiek powiedzieć. Ale wiemy, że opera będzie nagrana, zarejestrowana. Tak, opera będzie zarejestrowana. Mhm. Muzycy, orkiestry mają granicę wiekową, bo my mówimy Sinfonia Juventus. Musimy państwu opowiedzieć, że to jest bardzo, bardzo młoda, czy najmłodsza orkiestra, taka zawodowa orkiestra polska. Czy są granice? Od do? Tak, są granice do 30 roku życia. Możemy pracować tutaj w orkiestrze. Także no, to prawda, jest to bardzo, bardzo młoda orkiestra. Jesteśmy pełni takiej młodej energii, młodego entuzjazmu. Także... To widać na koncertach absolutnie. A czy zdarzają się czasem tacy bardzo, bardzo młodzi adepci? To znaczy osoby najmłodsze to raczej studenci 4., 5. roku. Raczej młodsi rzadko się zdarza, no ponieważ wiadomo, że wtedy no, studenci są skupieni na pracy jeszcze takiej indywidualnej. Także no, dużo bardziej, bo oczywiście my też pracujemy w dalszym ciągu nad swoim warsztatem, ale no, zdecydowanie no, jest to troszkę wcześniej jeszcze na podjęcie pracy i pogodzenie ze studiami. A co panią fascynuje, co panią zauroczyło w pracy z orkiestrą? Dlaczego orkiestra? Przede wszystkim... Dla skrzypaczki. To jest niesamowite, to jest taki duży zespół kameralny i to ta współpraca między takim ogromnym składem no, daje dużo frajdy i jest też bardzo, bardzo trudna tak naprawdę, żeby... No właśnie też to jest niezwykłe w pracy w orkiestrze, że razem możemy stworzyć nie jako jakby każdy składnik, każda osoba się liczy. I to jest coś niesamowitego, że każdy taki jeden osobnik tworzy i tworzymy razem wszyscy coś niezwykłego. A kiedy się zostaje koncertmistrzem? No jest to bardzo odpowiedzialna praca. Dużo, dużo obowiązków spoczywa na koncertmistrzu. To wyjaśnijmy. No przede wszystkim na samym początku jest zdecydowanie najwięcej pracy odnośnie jakichś ustaleń, smyczków, artykulacji. Oczywiście w porozumieniu z dyrygentem, bo też dużo od niego zależy. W którą stronę też taką muzyczną chcę pójść. Także to jest takie, no, takie typowe ustalenia po prostu. Początkowe właśnie artykulacja, też egzekwowanie tego wszystkiego, co w tych nutach jest, dynamika. No i oczywiście no, bardzo, bardzo intensywne też przygotowanie materiału. To odpowiedzialność i zaszczyt jednocześnie? Tak, bardzo. Tak, jest to ogromny zaszczyt. A jak długo muzycy są w stanie pracować w tym samym składzie, skoro to jest taka młoda orkiestra, wszystko się zmienia, zaraz muzycy gdzieś biegną do zawodowych zespołów? To znaczy, nie ma jakiegoś takiego określonego czasu, kiedy powinniśmy już odejść. Wiadomo, że też szukamy w dalszym ciągu jednak no, pracy na późniejszy czas. Ale jest to bardzo dobry moment dla muzyka, kiedy po studiach pozostaje tak, no, troszeczkę tak pozostawiona. Tutaj jest ta orkiestra, gdzie faktycznie jeszcze możemy zdobyć to doświadczenie orkiestrowe. I współpracujemy z niezwykłymi dyrygentami i solistami i bardzo dużo od nich się uczymy. Także myślę, że to jest bardzo dobre miejsce. To właśnie taki jeszcze pomost między studiami a pracą już taką docelową. A praca z najróżniejszymi dyrygentami to duży trud, duże zmiany charakterologiczne również, spojrzenia na dzieło? Tak, tak, zdecydowanie. Każdy dyrygent zupełnie inaczej pracuje. Wiadomo, początki są zazwyczaj takie same, bo to zbieramy po prostu utwór w jedną całość, takie właśnie ustalenia, o których tam wspomniałam. Ale później to już jest bardzo indywidualna kwestia. Właśnie każdy dyrygent ma zupełnie inny pomysł. I państwo muszą się tak dostrajać, tak, przestawiać. Tak, tak, jest to, ale jest to, da się przyzwyczaić do tego, być takim elastycznym. To jest też bardzo, też niezwykłe doświadczenie. Tak naprawdę często w orkiestrach już takich zawodowych, często jednak się współpracuje ze stałym dyrygentem. Zdarzają się oczywiście zmiany, tak, ale no tutaj musimy być bardzo elastyczni i nas bardzo dużo to uczy. A czy dyrygent w takiej państwa orkiestrze młodej, która cały czas studiuje, uczy się, to też ma trochę rolę takiego psychologa? Może troszkę. To znaczy bardziej, myślę, się skupiamy na pracy nad dziełem, jakby mobilizujemy się, żeby te wykonania były na jak najwyższym poziomie. Bywa ciężko? Bywa ciężko. Bywają łzy? Nie, no może nie aż łzy, bo jednak no, cieszymy się z tego, co robimy bardzo. Ale no, może zmęczenie, może nie łzy, a często jakieś zmęczenie się pojawia. Przed państwem bardzo poważna praca, poważne zadanie w takiej bardzo młodej interpretacji nieznane dzieło. No tak, jest to właśnie dla nas duże wyzwanie, także mamy nadzieję, że będzie to na jak najlepszym poziomie, ale bardzo się cieszymy, że możemy my właśnie jako pierwsi wykonać Mojżesza. Pani Marta musi biec na kolejne próby i kolejne koncerty, a zatem teraz bardzo pani dziękujemy. Dziękuję. Życzymy powodzenia przed wielkim finałem. No i w takim razie zostawiamy na chwilę państwa z równie energetycznym, pełnym życia, pełnym blasku, tak jak młoda orkiestra Allegro Vivace. Thank you. błyskotliwy. Allegro wiwacza Antona Rubinsteina. Pani Marta Nowak, koncertmistrz Sinfonii Juventus, już wybiegła. Pan Piotr Maculewicz razem z nami. Skoro pani Marta już nie słyszy, to ja się mogę zapytać. Panie Piotrze, zawsze słychać taką różnicę w energii, w żywiołowości, kiedy gra bardzo młoda orkiestra i taka już osadzona, 20-letnia. Słuchaj, to niepokorę ja troszeczkę. Ja nawet troszkę przestrzegał przed porównaniem orkiestry wyłącznie z uwagi na wiek artystów, bo tutaj się wtedy wkrada czasami taka pokusa pewnej protekcjonalności. Aha. Orkiestra Sinfonia Juventus zupełnie na to nie zasługuje, żeby tak ją traktować w kategoriach orkiestry tylko młodzieżowej. To jest po prostu doskonały, profesjonalny zespół. Mi nawet jako współpracownikowi nie wypada za bardzo go recenzować, ale można wspomnieć o recenzjach, które piszą profesjonalni krytycy i oni na ogół właśnie potwierdzają jej znakomity poziom, który dorównuje orkiestrom starszym, zawodowym, już jakoś utrwalonym na rynku. Bardziej miałam na myśli taką energię młodą. Tak, to właśnie podkreślają recenzenci. Można ich po prostu zacytować. Podkreślają, że jest w tej grze więcej spontaniczności, więcej energii, młodzieńczej werwy. To są niewątpliwe zalety tego zespołu, ale jest ich dużo więcej. Będziemy czekać na efekty przy okazji premiery Mojżesza. A skoro Mojżesz, to może powiedzmy o paru postaciach, muzykach, artystach, wykonawcach. Wykonawcami będzie plejada znakomitych solistów. To ta opera Oratorium zawiera niezwykłą liczbę partii solowych, dochodzących do 20, ponieważ nawet trudno byłoby zmieścić na estradzie tylu wykonawców. Niektórzy wystąpią w rolach podwójnych. To się praktykuje w koncertowych wykonaniach. W scenicznych byłoby czasami trudniejsze. Partię tytułową wykona znakomity Stanisław Kufliuk. Wystąpi także prześwietna Małgorzata Walewska. Solistów można by tu oczywiście wymieniać wszystkich, każdy z nich ma wielkie zasługi. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z pełną obsadą na stronie internetowej Sinfonii Juventus. Prowadzi to maestro Michał Jurowski, niezwykle kompetentny artysta o ogromnym doświadczeniu operowym. Wystąpią także wspaniałe chóry, chór Filharmonii Narodowej i chór dziecięcy Artos, które to chóry będą miały bardzo eksponowane partie, bo w tej operze są wspaniałe sceny z udziałem bohaterów zbiorowych ludu Izraela. To właśnie będzie moment wspaniałego popisu chórów. Będzie również narrator. Znakomity Jerzy Trela. No i dożeglowaliśmy do opery religijnej, czy oratorium może jeszcze wcześniej, o którym powinniśmy wspomnieć. Można wspomnieć o dość ciekawym kontekście historycznym tego dzieła. Mówiliśmy już o zainteresowaniach Antona Rubinsteina muzyką dawną i prawdopodobnie podczas swych niemieckich długich pobytów w obszarach niemieckojęzycznych w Niemczech, Austrii, miał okazję obserwować wielki renesans oratorium, który dokonywał się także w epoce romantyzmu. Przypomnijmy, reaktywował tradycję wykonywania wielkich oratoriów Felix Mendelssohn, którego Rubinstein też osobiście znał. Sam skomponował dwa wielkie oratoria, Paulus i Eliasz, ale też dokonał współczesnej restytucji zapomnianej wówczas pasji według świętego Mateusza Jana Sebastiana Bacha i wielkich oratoriów Händla. O tym się trochę mniej pamięta, ale to Mendelssohn był tym dyrygentem, który w latach 30. po latach zapomnienia przywrócił oratorium Izrael w Egipcie Jerzego Fryderyka Händla, które mówi o tych samych wydarzeniach, o których mówi Mojżesz. Bohaterem jest oczywiście wielki biblijny prorok. Czy Anton Rubinstein, jest możliwe, że, czy wręcz prawdopodobne, że mógł się inspirować, ale też zachwycił się samą ideą oratoriów i potem, bo Anton Rubinstein sam z siebie stworzył pojęcie opery religijnej. Tak jak wspomniałem, prawdopodobnie inspiracją dla niego były te dokonania Mendelssohna, także jego mistrza Franciszka Liszta, jego oratorium Christus. Tutaj działał na jakby jałowej ziemi, bo w muzyce rosyjskiej nie było tradycji oratoryjnej. Zresztą większość oper sakralnych i quasi-oratoriów, które komponował Anton Rubinstein, tworzył z myślą publiczności niemieckiej do libret w języku niemieckim. I na przykład pierwszym takim dziełem było oratorium, nie opera, Das verlorene Paradies, Raj utracony, według sławnego poematu Miltona, zaprezentowany w Weimarze w 1858 roku z inspiracji właśnie wielkiego Franciszka Liszta. A później wpadł na pomysł utworzenia